Kwalifikacyjna Polska 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Patrz, Marian, w Media Expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 21 stycznia i godzina 18. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A wydłuży się lista produktów z akcyzą. Mają się na niej pojawić papierosy elektroniczne i akcesoria do nich. Do sądu w Budapeszcie trafiła sprawa europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Nie wiadomo jednak, kiedy sąd miałby się nią zająć. O nadziejach i obawach związanych z prezydenturą Trumpa dyskutowano w Parlamencie Europejskim. Lista produktów objętych akcyzą będzie dłuższa. Rząd dopisał do niej wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze, urządzenia wielofunkcyjne i saszetki nikotynowe. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Maciej Berek, powiedział, że to przełoży się na konkretne pieniądze, które trafią do budżetu. Część tej legislacji, którą dzisiaj przyjęliśmy, to jest legislacja, która ma służyć temu, żeby od przyszłego roku kwota prawie 0,5 miliarda rocznie zwiększyła budżet państwa, dochody budżetu państwa z tytułu zwiększenia niektórych stawek podatkowych i z tytułu objęcia akcyzą takich produktów, które do tej pory tą akcyzą objęte nie były, a są podobne do innych produktów, które na rynku funkcjonują. Stawka akcyzy na wielorazowe papierosy elektroniczne i podgrzewacze wyniesie 40 zł za sztukę. Akcyza na saszetki nikotynowe w tym roku wyniesie 150 zł za kilogram. Docelowo w 2027 będzie to 250 zł. Rząd wprowadza także zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych bez nikotyny osobom do 18 roku życia. Dodatkowo e-papierosów bez nikotyny nie będzie można kupić w automatach i przez internet. Te same zasady mają dotyczyć woreczków nikotynowych. Węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że sprawa europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego została przekazana do Sądu Stołecznego w Budapeszcie. Nie podano, kiedy odbędzie się rozprawa. Według informacji, jaką węgierski resort sprawiedliwości przesłał polskim władzom, sprawa rozpatrzenia europejskiego nakazu aresztowania byłego wiceministra Marcina Romanowskiego została przesłana wczoraj do sądu. Pierwszą instancją jest Sąd Stołeczny w Budapeszcie. Ewentualne odwołanie będzie rozpatrywać Sąd Apelacyjny dla Budapesztu. Na razie nie ma informacji, kiedy sąd w Budapeszcie zajmie się tą sprawą. W elektronicznej tablicy rozpraw podano sprawy do 23 stycznia. Nie ma tam jednak rozprawy Marcina Romanowskiego. Władze sądu nie odpowiedziały na pytanie Polskiego Radia o przewidywany termin. Według polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości unijne przepisy określają konkretne terminy takiego postępowania, jedynie gdy osoba poszukiwana jest tymczasowo aresztowana. Marcin Romanowski przebywa na Węgrzech na wolności, bo otrzymał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Synoptycy znowu ostrzegają przed gęstymi mgłami i marznącymi opadami powodującymi gołoleć. Drogi i chodniki mogą być śliskie. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od około 21. Gęste mgły pojawią się na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wystawione na województwa zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, a także część województwa łódzkiego. Ostrzeżenie o mgłach obowiązuje do jutra, do godzin porannych. Mówiła Ewa Łapińska z IMGW. Mgły spodziewane są także kolejnej nocy. Nadzieje i obawy związane z prezydenturą Donalda Trumpa wybrzmiały na sesji Parlamentu Europejskiego. Dzień po zaprzysiężeniu i powrocie Trumpa do Białego Domu w Strasburgu odbyła się debata poświęcona przyszłym relacjom transatlantyckim. Padły też deklaracje o woli zacieśniania współpracy Unii z USA. Wystąpień słuchała Beata Płomecka. O pozytywnym nastawieniu do nowej amerykańskiej administracji mówił komisarz odpowiedzialny za handel Maro Szewczowicz. Będziemy bronić naszych interesów, jeśli będzie to konieczne. To nawiązanie do zapowiadanych przez Donalda Trumpa ceł na europejskie towary. Tak komentował europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Wiadomo, że ta współpraca będzie trudna, ale rodzi szansę, jeśli my jako Europa zachowamy jedność. A taki był komentarz europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. Tym bardziej byłby potrzebny szczyt Unia Europejska, Stany Zjednoczone, o który apelował prezydent Andrzej Duda. Takiego nieformalnego szczytu w czasie polskiej prezydencji nie będzie. Planowany jest natomiast szczyt na temat bezpieczeństwa za niecałe 2 tygodnie. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Klimat. W Zgierzu, Nowym Targu, Skarżysku Kamiennej, Połańcu, Rzeszowie, Przemyślu, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu utrzymuje się smog. Jakość powietrza jest tam bardzo zła lub zła i nie sprzyja aktywności poza domem. W wielu miejscach od południowej Wielkopolski przez Polskę Środkową do północnego Podkarpacia jakość powietrza jest niewiele lepsza, bo przeważnie dostateczna. Tak jest też w centrum Warszawy, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Legnicy, Zakopanem, Tarnowie, Łomży i Augustowie. Umiarkowana jakość dominuje na Kujawach, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Dobra jakość powietrza przeważa na południu województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a także na zachodzie i na Pomorzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18 w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Czy Nowak Dżokowicz jest najwybitniejszym tenisistą w historii? To oczywiście pytanie retoryczne, bo ma już 24 tytuły, a przed nim 50. półfinał wielkoszlemowy. Dziś w ćwierćfinale ograł największego talenciaka młodego pokolenia, 21-latka z Hiszpanii, Carlosa Alcaraza. 4-6, 6-4, 6-3 i 6-4. Po przegranym pierwszym secie skorzystał z przerwy medycznej. Nie chciał później mówić, na czym polega problem, ale na pewno leki zaczęły działać, bo kolejne trzy sety wygrał. To oczywiście po tym, jak te leki dały mi ulgę, ale zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość jutro. Tymczasem cieszę się chwilą. W półfinale Djokovic zagra z Aleksandrem Zwierewem. Niemiec odesłał do domu Amerykanina Tomiego Pola. 7-6, 7-2, 2-6 i 6-1. Znamy też już pierwszą parę półfinału turnieju singlistek. Paula Badosa zagra z Aryną Sabalenką. Dziś w nocy czekamy na mecz ćwierćfinałowy Igi Świątek z Amerykanką Emmą Navarro z USA. Tak, Amerykanka z USA. Dziś sprawdziłem teraz. Dziś i jutro gra Liga Mistrzów UEFA. Przed nami o 18.45 i potem o 21.00. W sumie 9 meczów. Ciekawie zapowiada się rywalizacja angielsko-francuska. AS Monaco stawi czoła Aston Villa, a lider tabeli Liverpool zmierzy się z Lille. Najtrudniejsze zadanie czeka piłkarzy Lille. Portal RMC Sport przypomina, że Les Dogs zagrają na legendarnym stadionie Anfield, który widział w przeszłości porażki wielu francuskich zespołów i tylko dwa historyczne zwycięstwa. Francuscy obserwatorzy nie przekreślają szans piłkarzy Lille na powtórzenie takiego sukcesu, ale mają świadomość trudności zadania, bo Liverpool to niepokonany lider tegorocznej Ligi Mistrzów. Lille może jednak liczyć na wyczyn, przekonuje L'Équipe, przypominając, że drużyna trenera Bruno Genesio ma na koncie 21 spotkań z rzędu bez porażki, co daje jej szóste miejsce w europejskiej klasyfikacji. Francuzi zmierzą się z silniejszą drużyną, ale zagrają bez presji, bo mają już zapewniony awans do kolejnej fazy rozgrywek. Stefan Folzer, Polskie Radio. I jeszcze kolarstwo szosowe. Entuzjastycznie przyjęte pierwsze Mistrzostwa Świata w Ruandzie okazują się większym problemem niż pierwotnie mogło się wydawać. Coraz więcej ekip ogłasza rezygnację z wysłania do Afryki ekip juniorskich oraz orlików. Do Danii i Belgii dołączyła dziś Holandia, które wydelegują do walki o tęczowe koszulki tylko elitę. Spoglądam teraz na mapę pogodową Polski. Widzę, że najchłodniejszy jest Gorzów Wielkopolski, tam poniżej 1,5 stopnia poniżej zera. Mamy też plus 3 stopnie w Lesku, które w tym momencie jest w Polsce najcieplejszym miastem. Są też ostrzeżenia meteorologiczne, przede wszystkim przed marznącymi opadami w południowej, południowo-wschodniej części naszego kraju, a także w okolicach Białegostoku. Jeśli chodzi o zachód Polski, tam są ostrzeżenia dotyczące gęstej mgły. Jeśli chodzi o tę noc, to poza tymi marznącymi opadami powodującymi gołoleć. Temperatura ma wynieść od minus 5 stopni Celsjusza na południu, około minus 4 stopni ma być na zachodzie, 0 nad morzem i na wschodzie Polski. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, od 0 na południowym wschodzie do plus 5 na zachodzie w najcieplejszym momencie dnia ma być. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze godzinę. Wkrótce porozmawiamy o tym, jak cyberbezpieczeństwo seniorów jest sprawą wyjątkowo ważną i zmieniającą się z dnia na dzień, można by powiedzieć. Poruszymy też temat związany z ułaskawieniami Trumpa i Bidena. Do tego wszystkiego jeszcze przed 19 wrócimy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Reach out, touch faith. 13 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w którym już teraz zajmiemy się cyberbezpieczeństwem seniorów, a w studiu pojawiła się Zuzanna Polak, kierowniczka Zespołu Zarządzania Wiedzą w obszarze cyberbezpieczeństwa w NASK-u. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę powiedzieć, ponieważ NASK z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka apeluje o to, żeby oprócz kwiatów, czekolady i syropu witaminowego podarować babci cyfrowe bezpieczeństwo. I tworzę taką listę dobrych praktyk. To co my możemy naszym babciom i dziadkom zanieść jako taki cyberbezpieczny prezent? O, tak to nazwijmy. Myślę, że przede wszystkim warto rozmawiać z seniorami o cyberbezpieczeństwie przy każdej okazji, jaka się natrafi. Pamiętajmy o tym, że cyberprzestępcy nie korzystają z jakichś super skomplikowanych narzędzi. To nie jest tak, że czyhają na nas nie wiadomo jakie wirusy, oprogramowanie. Tylko cyberprzestępcy wykorzystują nasze własne słabości, manipulują nami. I warto o tym po prostu rozmawiać, uczulać seniorów, że w internecie nie każdy jest tym, za kogo się podaje i należy być czujnym. I pewnie my, jako osoby, które pracują, słyszą różne rzeczy, mają kontakt z różnymi szkoleniami, po prostu wiemy więcej, tak? Dowiadujemy się różnych rzeczy w pracy, jak budować hasła, jakie są zasady bezpieczeństwa, a seniorzy nie mają takich źródeł wiedzy. My jesteśmy, możemy być tym takim kontaktem z nowoczesną wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa. Te techniki, które wykorzystują cyberprzestępcy, żeby zagrażać seniorom, czy one się zmieniają, unowocześniają z roku na rok? No na pewno cyberprzestępcy korzystają ze wszystkich trendów technologicznych, jakie się pojawiają. Myślę, że teraz takim niebezpieczeństwem będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na przykład w popularnym oszustwie na wnuczka, które nie zmienia się od wielu, wielu lat, teraz pojawi się na przykład jakiś zmanipulowany głos naprawdę tego wnuczka, tak? Czy osoby bliskiej. Zadzwoni do nas osoba, która będzie mówiła takim samym lub bardzo, bardzo podobnym głosem i wtedy wiadomo, czujność seniora może być tutaj mocno zachwiana. Tak samo będą oszukiwane obrazki. W tej chwili już nie mówimy o tym, że jeżeli wchodzimy na stronę internetową, to warto zwrócić uwagę na grafikę. To nie jest żadna informacja, ponieważ przy tym rozwinięciu wszystkich algorytmów graficznych już w tej chwili fałszywe strony będą wyglądały dokładnie tak samo jak prawdziwe. I tak samo można oszukać głos czy wizerunek kogoś bliskiego. Ale podejrzewam, że te mechanizmy psychologiczne, które są wykorzystywane przy oszustwach, one się tak znacznie nie zmieniają. To się nigdy nie zmienia i myślę, że te mechanizmy też funkcjonują poza światem cyber, tak? One istnieją przy każdym wyłudzeniu, czyli jest wzbudzana jakaś presja czasu, że trzeba coś zrobić natychmiast, że pojawiają się emocje, jest jakieś zagrożenie, że na przykład właśnie, czy wnuczek potrzebuje szybko pieniędzy na zapłacenie jakiegoś mandatu, czy łapówki, czy trzeba się zdecydować teraz, bo inaczej super okazja nam umknie. Tak? Są emocje powiązane z tą presją czasu. I to jest stałe, tak? Tutaj jedyną ochroną jesteśmy my, nasz zdrowy rozsądek, nasze światełko w głowie, które nam się zapali i powie: nie, coś tu jest nie tak. No nie mogłem wygrać przecież nagle samochodu, albo przecież opłacam wszystkie rachunki. Nie jest tak, że z czymś zalegam i muszę zapłacić naraz. Albo policja po prostu nie dzwoni do człowieka, żeby pomógł w śledztwie, prawda? To nie jest naturalne, to nie jest rzecz, która się zdarza w świecie rzeczywistym. Ale właśnie, cyberprzestępcy są bardzo sprytni, znają wszystkie możliwe sztuczki psychologiczne, manipulacyjne, i stosują je po to, żeby wyłudzić nasze pieniądze. A jakbyśmy my teraz, jak w studiu siedzimy we dwójkę, mieli być tymi, którzy idą do naszych babci i dziadków i im mówią, co mają robić, czego się wystrzegać, to co jest taką najważniejszą rzeczą do przekazania tu i teraz, jeśli chodzi o sferę cyberbezpieczeństwa? Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Mój seniorze, masz tyle doświadczenia życiowego, korzystaj z niego, tak? Nie daj się oszukać pierwszemu, lepszemu oszustowi w internecie. Jeżeli coś cię niepokoi, zwróć się do mnie, tak? Zwróć się do jakiejkolwiek innej osoby bliskiej, czy ta dana sytuacja wydaje się prawdopodobna, tak? Czy faktycznie trzeba przelać te pieniądze. Także szukaj, seniorze, takiego potwierdzenia gdzieś na zewnątrz. No a poza tym warto z seniorem spojrzeć na jego urządzenie mobilne, czy urządzenie, z którego w ogóle korzysta z internetu. Spojrzeć, czy na przykład jest tam zainstalowane jakieś oprogramowanie antywirusowe, jeżeli chodzi o komputer, czy telefon posiada aktualną wersję oprogramowania, bo każda starsza wersja oprogramowania no niestety powoduje, że tam są różne podatności, różne rzeczy mogą się tam złe zadziać z telefonem. Posprawdzajmy, jakie aplikacje senior ma zainstalowane. Takie podstawowe rzeczy, które byśmy też sprawdzili i sprawdzamy u siebie na bieżąco, nawet nie zwracamy na to uwagi. A od czasu do czasu warto też właśnie z seniorem porozmawiać, co tam robi na tym telefonie, w jaki sposób korzysta z internetu. Jak duża jest skala takich oszustw i nadużyć? Ona też się zmienia w czasie, czy to jest na podobnym poziomie? Jak to wygląda? No na pewno okres pandemii, kiedy przenieśliśmy dużo naszego życia do internetu, spowodował, że no, był pewien wybuch tych różnych cyberoszustw. Myślę, że to jest trudno tak naprawdę oszacować. No, jeżeli chodzi o zgłoszenia do CERT Polska, bo do CERT-u można zgłaszać wszystkie takie niepokojące sytuacje w internecie, no to widzimy z roku na rok po prostu drastyczny wzrost tych wszystkich zgłoszeń. Ale być może to też wynika z tego, że ludzie są bardziej świadomi, że takie sytuacje należy zgłaszać do odpowiedniego zespołu, takiego jakim jest CERT Polska. Także no, jest nas w internecie coraz więcej. Tak? W tej chwili seniorami no, mówi się, że to są ludzie powyżej 60, 65 roku życia. Oni dopiero co skończyli pracować. To są już trochę inni seniorzy, niż o których mówiliśmy 20 lat temu. I oni korzystają z internetu i tam też będą na nich czyhali cyberprzestępcy. Dlatego warto być zawsze czujnym i w związku ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji nie ufać absolutnie niczemu, co choćby w najmniejszym stopniu intuicja podpowiada nam, że może jednak nie być prawdziwe. Pięknie dziękuję. Zuzanna Polak, kierowniczka Zespołu Zarządzania Wiedzą w obszarze cyberbezpieczeństwa w NASK-u, była gościem w Trójce. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą stróg, tam gdzie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić 24 minuty po godzinie 18. W popołudniowej audycji wracamy do Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone dyskutują o ułaskawieniach. Na odchodne Joe Biden łaskawił wyprzedzająco członków swojej rodziny i bliskich współpracowników z obaw o polityczną zemstę Trumpa. Nowy prezydent natomiast ułaskawił niemal wszystkich uczestników szturmu na Kapitol dokonanego 4 lata temu. Ubrani w charakterystyczne żółto-czarne barwy, dobrze zbudowani mężczyźni przemaszerowali przez Waszyngton w chwili, gdy na Kapitolu Donald Trump składał prezydencką przysięgę. Byli to członkowie skrajnie prawicowej, uznawanej za faszyzującą organizacji Proud Boys, czyli dumni chłopcy. Członkowie tej znanej z atakowania lewicowych i liberalnych działaczy organizacji stanowili także trzon grupy, która wdarła się na Kapitol 6 stycznia 2021 roku, wściekła z powodu wyborczej przegranej Trumpa z Joe Bidenem i nakręcona podawanymi przez otoczenie Trumpa sugestiami, że doszło do rzekomych wyborczych fałszerstw. Podczas tamtych zamieszek zginęło 5 osób, w tym jeden policjant. Rannych i poszkodowanych były setki. W wyniku późniejszego śledztwa ponad 1500 osób zostało skazanych, większość z nich w zawieszeniu lub na prace społeczne, ale prawie 200 osób trafiło za kraty. Liderzy Proud Boys oraz innej skrajnie prawicowej organizacji Oath Keepers usłyszeli wyroki nawet ponad 20 lat więzienia. Teraz jednak wszyscy oni opuszczają więzienia, bo jedną z pierwszych decyzji Trumpa było ułaskawienie niemal wszystkich skazanych uczestników zamieszek ze stycznia sprzed 4 lat. Full pardon. We have about 6 commutations in there. Wobec niemal wszystkich zdecydowałem o pełnym ułaskawieniu. W 6 przypadkach wyroki będą złagodzone. Musimy te konkretne przypadki zbadać bardziej wnikliwie. Dobrze będzie zobaczyć tych wszystkich ludzi znów na wolności. 1500 ułaskawionych osób, 6 złagodzeń wyroku. Mówił Trump, podpisując dokumenty. Takie ułaskawienia zapowiedział zresztą jeszcze w kampanii wyborczej, ale zdaniem komentatorki telewizji NBC, Christine Welker, może się to obrócić przeciw niemu. Ze wszystkich jego pomysłów ten akurat nie jest popularny. Wiele sondaży pokazało, że aż 2/3 Amerykanów, w tym wyborcy Trumpa, jest zdecydowanie przeciwnych ułaskawieniu hurtowo uczestników zamieszek na Kapitolu. Są bowiem między nimi ludzie skazani za ataki na policjantów, za wnoszenie broni do siedziby kongresu, za planowane akty agresji i spiskowanie przeciw państwu. Trump jednak masowe ułaskawienia podpisał, a uwagę mediów i społeczeństwa próbuje przekierować na to, że tuż przed ustąpieniem z urzędu Joe Biden też podpisał serię ułaskawień. Były to tak zwane ułaskawienia wyprzedzające dla członków najbliższej rodziny byłego już prezydenta. Trump w kampanii wyborczej wielokrotnie bowiem groził, że będzie chciał ich ścigać, choć nie bardzo nawet wiadomo za co. Biden ułaskawił też byłego prezydenckiego doradcę do spraw walki z koronawirusem dr Antoniego Fauciego i byłego szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Marka Milleya. Obaj byli bardzo krytyczni wobec Trumpa i obu Trump groził konsekwencjami. Wyprzedzające ułaskawienie objęło też członków komisji śledczej badającej kulisy zamieszek na Kapitolu. Trump nazwał te wszystkie wyprzedzające ułaskawienia niefortunnymi, a zdaniem akredytowanej w Białym Domu korespondentki Reutersa Heather Timmons, obecny prezydent może chcieć decyzję Bidena obejść. Ruch Bidena był bardzo niezwykły. Tłumaczone tym, że Trump nie krył tego, że planuje zemstę na tych, którzy go ostro krytykowali. Biden potraktował to całkowicie serio i skorzystał z uprawnienia, które rzeczywiście ma, ale które było wykorzystywane rzadko. Ale pozostaje pytanie, czy Trump postanowi obejść ułaskawienia wydane przez Bidena. Może na przykład doprowadzić do stawiania tym osobom zarzutów na poziomie prawa stanowego. Ułaskawienia prezydenckie obejmują bowiem tylko sprawy oparte o prawo federalne. O skomplikowanej układance ułaskawień w Ameryce opowiadał Michał Strzałkowski. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Wybierz model na miarę Twojego biznesu w mega wyprzedaży rocznika. Miejski Ford Transit Courier już od 68 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład lodówka Haier 3-drzwiowa, wysokość 205 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3297. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gotowy na dawkę adrenaliny? Kawaliada, gdzie emocje spotykają się z pasją. Odkryj swoją własną historię na największym jeździeckim show w Polsce. Dołącz do naszej stajni. Kawaliada. Tu poznasz nowych przyjaciół. Wspólnie przeżyjecie niezapomniane chwile i odkryjecie nowy świat. Od 23 do 26 stycznia w Ergo Arenie Sopot. Bilety na tobilet.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Czas na misję, promocja od serca. W Carrefourze na Dzień Babci i Dziadka wybrane praliny i bombonierki w promocji. Drugi produkt 70% taniej. Z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 22 stycznia. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Dobra wiadomość od Toyoty. W salonach na klientów czekają auta i specjalne benefity. Wszystko z okazji wyprzedaży 2024. Tylko teraz miejska i stylowa Toyota Yaris Cross z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru i pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota Teammate jest dostępna z korzyścią do 11 500 zł. Taka okazja może się szybko nie powtórzyć. Dlatego odwiedź salon Toyoty już dziś. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. 51 delegacji potwierdziło udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz, które odbędą się w najbliższy poniedziałek w Miejscu Pamięci. Na czele delegacji państwowych są m.in. koronowane głowy, prezydenci i premierzy. W uroczystościach ma wziąć udział w sumie około 3000 osób. Będzie wśród nich około 50 ocalałych byłych więźniów obozu. Odważna interwencja kobiety kierującej autobusem w Siedlcach doprowadziła do zatrzymania niebezpiecznego mężczyzny, który nagle wyjął nóż i groził 15-latkowi. Obaj wysiedli na przystanku, ale w obronie chłopca stanęła kobieta kierująca autobusem. Zagoniła napastnika i ofiarę do pojazdu, szybko zamknęła drzwi, wcisnęła gaz i omijając kolejne przystanki, pojechała na pętlę autobusową. Na miejscu czekała już policja. Napastnik trafił do tymczasowego aresztu. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz skrytykował Ilona Muska za gest przypominający salut rzymski wykonany podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa. To, czego nie akceptujemy, to wspieranie skrajnie prawicowych stanowisk, powiedział podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W odpowiedzi Musk nazwał kanclerza Niemiec głupcem. Gest Muska został zauważony przez media na całym świecie, które zinterpretowały go jako faszystowski lub nazistowski. To był serwis Trójki. To pora na ekonomiczne podsumowanie dnia Sylwii Zadrożnej. Zapraszam. Na prawie 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie może liczyć emeryt rekordzista, a na drugim biegunie są osoby, które dostają co miesiąc mniej niż 1,5 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu poinformował o różnicach między najwyższymi i najniższymi emeryturami. Liderami są tam mężczyźni o bardzo długim stażu pracy, co najmniej 55-letnim, mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS-u w Opolu. Kwoty najwyższych świadczeń brutto w regionie to prawie 29 tysięcy złotych, ponad 27 tysięcy złotych brutto, a podium zamyka senior z emeryturą powyżej 24 tysięcy złotych brutto. A tymczasem w opinii ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego bez reform do roku 2050 średnia emerytura w Polsce spadnie z 45 do 29% przeciętnego wynagrodzenia. Wśród możliwych rozwiązań wymieniają chociażby wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i podwyższanie go wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia, zachęty do pracy dla emerytów oraz wdrożenie minimalnego okresu składkowego. W ubiegłym roku sieci handlowe przeprowadziły średnio o 12,5% mniej promocji na masło niż rok wcześniej. Wynika z najnowszego raportu UC Research. W opinii ekspertów ten trend ma się utrzymać w kolejnych miesiącach, co może skutkować dalszym wzrostem cen masła. W ubiegłym roku masło najbardziej podrożało w supermarketach, a najmniej w dyskontach. Właściciele niektórych aut Kia, Opel i Honda powinni zgłaszać się do autoryzowanych stacji obsługi w celu naprawy usterek. W dwóch modelach Opla stwierdzono awarię poduszek powietrznych, a w Kia wyciek płynu hamulcowego. Z informacji UOKiK-u wynika, że naprawy mają dotyczyć ponad 33 tysięcy samochodów. Każda polska rodzina dopłaci w tym roku 600 zł do górnictwa. Na dopłaty do tej branży trafia co dziesiąta złotówka z podatku PIT, w sumie 9 miliardów złotych. Tymczasem, jak mówi Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl, w Polsce rośnie zużycie energii ze źródeł odnawialnych, a węgla potrzebujemy coraz mniej. W normalnej gospodarce rynkowej te kopalnie byłyby likwidowane, jeżeli nie ma popytu na węgiel z tych kopalń. Utrzymywane byłyby te najlepsze, które są dochodowe. Natomiast w Polsce dopłaca się do tych najgorszych kopalń, w związku z czym te dochodowe kopalnie nie mają gdzie sprzedawać swojego węgla i także muszą ograniczać wydobycie i stają się też przez to nierentowne. Więc nagle zaczynamy utrzymywać całą branżę, na co po prostu nas nie stać. Za pieniądze przeznaczane na górnictwo moglibyśmy sfinansować podwyżki dla wszystkich nauczycieli w kraju o 1000 zł miesięcznie. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś przewagę zielonego koloru. Indeks największych spółek zyskał ponad 0,3%. Dolar kosztuje teraz 4,07 zł, euro 4,24, frank szwajcarski 4,49, a kurs funta brytyjskiego wynosi obecnie 5,02 zł. Mamy w tej chwili aktualne ostrzeżenia pogodowe przed gołoledzią, przede wszystkim w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Na zachodzie, południowym zachodzie przeważnie, są ostrzeżenia przed mgłą. W nocy temperatura wyniesie od minus 5 stopni w rejonach podgórskich, przez około minus 4 na zachodzie do zera nad morzem i na wschodzie. Jutro w dzień będzie odrobinę padało, może ten opad zamarzać poza zachodnią połową kraju, gdzie ma być bez opadów. Temperatura maksymalna jutro od zera do plus 5. 24 minuty do godziny 19. Wkrótce na antenie Trójki reportaż o umierającym społecznie i infrastrukturalnie starym mieście we Włocławku. If you show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. And though I know I can't see you, I get the feeling there's more. I wanna ride with you, I wanna break with you, I wanna open your door. If you show and tell, then I show and tell. Show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. And I'm waiting for the future, for the hidden you and me, for the light in us, for the love in us, for the brightness to be. If you show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. I'll say I will. Show and Tell, Benjamin Booker w trójce, 21 minut do godziny 19. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Wystarczy wyjść poza centra dużych miast, by przekonać się, że niestety to, co na nas czeka, to opowieść o rezygnacji i zapis znikania. Dzisiaj wraz z Maciejem Jastrzębskim wyruszamy do Włocławka. Tamtejsza starówka od lat wymaga generalnego remontu. Część mieszkań nie nadaje się po prostu do użytku. Zniknęły sklepy i zakłady usługowe. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Na szczęście ciągle są ludzie, którzy wierzą, że takie miejsca odzyskają swój blask. Serce miasta po zawale. Nie do końca optymistyczny reportaż Macieja Jastrzębskiego. Posłuchajmy. Jaka tu stacja jest? Stacja Włocławek. Ulica 3 Maja należy do najważniejszych ulic Śródmieścia we Włocławku. Jest głównym deptakiem miasta. Ale nie, ja nie chcę. To jest główny deptak Włocławka? Tak. Czemu on jest taki pusty? Nie ma sklepów, nie ma ludzie w pracy, wie pan, no. Kiedyś to za PRL-u to tu było gwar totalny. A w tej chwili to nie wiem, tutaj to już tak sami emeryci mieszkają. Człowiek się boi nawet wejść w bramę. Tam go czeka. Paskustwo to jest. Nie ma po prostu jakichś rządzących, żeby pieniędzy, właścicieli nie ma, nie wiem. Jeśli to były, przecież to są piękne te kamienice. Ale to jest samo centrum miasta, jest tak zniszczone. No jest zniszczone i nie ma kto odnowić, no. Do niektórych kamienic to w ogóle strach wchodzić. A tam podwórku to tam jest. No, ja się tu kiedyś urodziłem, dlatego tu chodzę. I jak to kiedyś wyglądało? No panie, to było życie normalne, nie? Wszyscy pracowali. Klubów, wszystkie rozmaitości, po tutaj dyskoteki, na rozmaite u góry kluby, nie? Rozumiem, że serce trochę boli, co? No boli, bo dlatego chodzi się, tak patrzy, co się z tym stało, no ale... To się prędzej czy później rozleci wszystko? A, rozleci się. Nie, no tam dlatego tam zaczęli rozbierać od Wisły, nie? Bo tam to właścicieli nie ma, wszystko poumierało. Panie Łukaszu, ja tutaj jestem. Tutaj. Łukasz Daniewski, Włocławek, społecznik, historyk, a także pracownik samorządowy. Przyszedłem się czekając na pana podwórkami. To część tych kamienic w ogóle jest wyłączona z użytkowania. Wielu nie ma właścicieli, wielu wydaje się, że nie mają chęci, nie mają motywacji w remontowaniu tych nieruchomości. Z pewnością na ich brak działań wpływa no tak szeroko rozumiana struktura lokatorska tej części miasta. Ale kiedyś były to perełki architektoniczne. Tak, niegdyś była to najważniejsza ulica Włocławka. Przy niej powstawały najbardziej okazałe kamienice. Mieszkali przy niej przedsiębiorcy, bankowcy, przemysłowcy. Wszystko zmieniło się w roku 1939, gdy do Włocławka wkroczyli Niemcy, zaczęli zaprowadzać swoje porządki, a jak wiemy, gro tych kamienic należała do przedwojennych Żydów, którzy zniknęli, trafili do getta, a po roku 1945 tymi kamienicami w dużej administrowało państwo. Panie Łukaszu, dlaczego tu jest tak pusto na 3 maja? Co tu się stało? Zmiany społeczne, zmiany demograficzne, gospodarcze ostatnich lat spowodowały odpływ po pierwsze mieszkańców, po drugie przedsiębiorców, aczkolwiek ci przedsiębiorcy są, pojawiają się nowi, jednak nie w takiej skali, jakiej byśmy sobie oczekiwali. Zmieniły się na pewno też nawyki naszych klientów. Dziś wolimy galerie handlowe, gdzie jest ładnie, czysto, pachnące, gdzie możemy zaparkować bezpłatnie samochodem. A fakt, że przez długi czas, ja nie wiem jak jest teraz, mieszkali tam ludzie, no powiedzmy sobie ubodzy i nie zawsze grzeczni. Przekrój społeczny Śródmieścia nie różni się zbytnio od przekroju całego miasta i jeżeli mówimy o negatywnych zjawiskach, to możemy o nich mówić w przypadku każdego osiedla. Wadą tego miejsca jest to, że w Śródmieściu te negatywne zjawiska są bardziej widoczne. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, trzecie piętro. Co tu pada? Pada, właśnie się rozpadało. Panie prezydencie, ja rozumiem, że to nie pana odpowiedzialność, bo pan jest od niedawna szefem tego miasta. Co tak naprawdę działo się przez te 30 parę lat, że nie udało się zrewitalizować starej części miasta i ona tak naprawdę, gdyby nie rozpaczliwe reanimacje, to pewnie dawno już by umarła. To jest rozdrobnienie własnościowe, które jest naszym spadkiem jeszcze po II Rzeczpospolitej. Po zmianie ustroju w naszym państwie, no niestety tak się to potoczyło, że osoby, które wpadły w duże kłopoty finansowe, no i w taki sposób w samym centrum miasta tak naprawdę skumulowaliśmy bardzo dużo problemów ekonomicznych, społecznych, infrastrukturalnych, no i efekt jest taki, jaki jest. Podejdziemy za chwilę do sklepu, który działa i ma się świetnie. Jest zamknięty. Spróbujmy więc obok. Do pani Eweliny. Próbuje mi pan udowodnić, że wśród tych kilkunastu czy kilkudziesięciu pustych witryn jednak są ludzie, którzy starają się tutaj wprowadzić trochę życia. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy. Ja zawsze panią Ewelinę zaskakuję. Tak, bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, Maciek Jastrzębski, Polskie Radio. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Łukasz próbuje mi udowodnić, że jednak 3 maja nie umarło. Nie, oczywiście. On cały czas żyje, a my się staramy tutaj, żeby zachęcić innych, żeby tutaj na ulicę 3 maja przychodzili i zobaczyli, jak 3 maja się zmienia. Państwo, jak widzę, zajmują się renowacją mebli czy robieniem mebli? Zajmuję się ja. Ewelina. Zajmuję się ja, tak. Maluję meble, tapiceruję. Opinia o tej dzielnicy nie była najlepsza, jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy to otwierali swoje sklepy czy zakłady usługowe. Ludzie się po prostu bali. Tutaj jak przychodziłam, bo wcześniej miałam gdzie indziej siedzibę, tak, ludzie mówili, gdzie ty idziesz. Ale ja coś tutaj poczułam, wchodząc do tego lokalu i powiedziałam, że to jest to miejsce, w którym będę i będę się rozwijać i pokażę wszystkim, że się da. I pokazałam, że się da. No i jestem dumna z tego, że podjęłam taką decyzję, mimo właśnie głosów z boku, żeby tam nie iść, bo będą mi okradać, będą mi szyby wbijać. Jestem tu 4 rok i nic złego się nigdy nie wydarzyło. Pracuję do późna, nawet do 22, czasami do 23. Nic się tu nie dzieje. W lipcu ubiegłego roku otworzyła się kolejna pracownia, pracownia ceramiczna. No to pokazuje, że jednak 3 maja powoli, powoli wraca do łask. Zamieniamy lumpeksy na artystów? Wierzę, że tak jest. O, tutaj witryna zabita deskami. Miasto nabyło tą piękną kamienicę w ubiegłym roku i z tego co wiem, lokale mają być remontowane i udostępniane przedsiębiorcom, a także w planach jest remont całej kamienicy. Łukasza, a zajrzyjmy tu do bramy. Tam widzę albo lokator, albo przechodzień w tej bramie. Dzień dobry. Pan tu mieszka? Zmokłem nie i... A, rozumiem. Rozumiem. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dziękujemy. Ale wejdźmy tutaj do kawiarni obywatelskiej. Kawiarnia obywatelska pod numerem 18 w nowym, wyremontowanym, a wręcz rozebranym i zbudowanym od nowa budynku, który ma stać się takim centrum aktywizacji mieszkańców Śródmieścia. Mhm. I to jest inicjatywa prywatna czy miasta? Jest to inicjatywa miasta prowadzona przez organizację pozarządową. Tutaj pan Łukasz próbuje mi udowodnić, że jednak 3 maja żyje. A możemy ściszyć na chwilę muzykę? Dzięki. Może pani Marzenka. Dużo ludzi, tych do 70 osób nawet nieraz bywa w ciągu dnia. A sąsiedzi? Sąsiedzi przychodzą. Czy ja mogę państwu przeszkodzić? Z Polskiego Radia jestem. Chciałem zapytać o 3 maja. No troszkę zaczyna żyć, troszkę widać więcej ludzi. No to różnie bywa, no taka nie jest za ciekawa ta ulica na tego 3 maja teraz. Bo takie ruiny nieraz są tam porozwalane to wszystko. Po jednej stronie dziewczyny chodziły, po drugiej stronie my chodziliśmy, koliberek przy uchu i się dziewczyny podrywała. A dzisiaj tu nie ma nic. Wejdźmy jeszcze tutaj do Małej Czarnej. Czy możemy minutkę zająć? A nic, to Łukasz próbuje mnie przekonać, że 3 maja nie umiera. No bo nie umiera. Ja też tak uważam. Gdyby umierało, to ja bym się 2 lata temu nie przeniosła. Dla mnie to życie, to miejsce, że ja się tu wychowałam, więc wie pan, dla mnie ta ulica nigdy nie umrze. Panie Łukasz, a te podwórka takie zniszczone, to one są w ogóle coś warte z historycznego punktu widzenia? Gdybyśmy zapytali panią konserwator zabytków, z pewnością zwróciłaby uwagę na bruk. Co za buczy? Samolot nad nami leci. Samolot? I tak się niesie echo w podwórku? Całkiem możliwe. Jaka akustyka? Tu też możemy zobaczyć potencjał tego miejsca, prawda? Jakby to miejsce też mogło wyglądać, gdyby. Włoskie podwórka z kawiarenkami. Może wejdźmy jeszcze do kratki schodowej. Nie spadnie nam nic na głowę? Nie powinno, aczkolwiek no, ten wystrój, stan techniczny klatek schodowych również pozostawia wiele do życzenia. Zwróćmy uwagę na jeszcze zachowane detale, na poręcze czy posadzki. Wiele z tych rzeczy jeszcze pamięta okres przedwojenny, niestety stan jest taki, jaki widzimy. Włocławska Starówka nie wygląda najlepiej. To jest bardzo delikatnie powiedziane. Rozumiem, że prezydent miasta zgadza się z tym. No niestety nie mogę zaprzeczyć, bo to prawda. Natomiast od 2018 roku realizujemy bardzo konsekwentnie kolejny już dokument, tym razem gminny program rewitalizacji. Ja to tak mówię, przywrócić prawidłową funkcję serca naszego miasta. Ono jest po zawale, ale jesteśmy w czasie, kiedy wraca do pełnej sprawności i tą rehabilitację w najbliższych latach na tym sercu będziemy też wykonywać. My spacerujemy sobie ulicą 3 Maja, mamy ulicę Cygankę, Zapiecek, Piekarską i to są ulice, na których urodziło się i przynajmniej w tym okresie do wybuchu II wojny światowej mieszkało wielu Polaków bądź Żydów, którzy zapisali się w historii nie tylko miasta, ale także i europejskiej. Przy ulicy 3 Maja urodził się m.in. Józef Tkociński, który znany jest z połączenia obrazu z dźwiękiem. Auri Teufel, znany psycholog, Tadeusz Reichstein, noblista z Włocławka. A skąd te zainteresowania historią Starego Miasta? Wybór studia historyczne były dość przypadkowe. Wszystko zmieniło się na drugim roku studiów, gdy promotor pracy licencjackiej powiedział: nie, drodzy państwo, wszyscy piszecie pracę o historii lokalnej. Wszyscy byliśmy w szoku, bo przecież my nic nie wiemy o historii naszego miasta, regionu. I po tym wydarzeniu temat, który promotor de facto narzucił, no spowodował zainteresowanie historią Włocławka, które to zamiłowanie, pasja trwa do dziś, mimo tego, że nie pracuję zawodowo jako historyk. Badam ją społecznie. A jakbym tak chciał bardzo zobaczyć, jak wyglądał stary Włocławek. Kilka lat temu we Włocławku odkryto olbrzymi zbiór pozostałości po jednej z żydowskich rodzin Włocławka. Są to zdjęcia z prywatnych chwil tej rodziny. Mieszkali przy ulicy Cyganka 18, co potem ustaliłem. Prowadzili różne biznesy, głównie w branży nasiennej. Żyli pełnią życia. Ojciec rodziny, Abraham Klittenstein, zmarł jeszcze przed wojną. Synowie, jak wynika z dokumentów powojennych, zmarli w getcie w Końskich. Mama trafiła do getta w Warszawie, gdzie zginęła w roku 1943, czyli w roku likwidacji getta. Mam 44 lata. Dwukrotnie miałem szansę, możliwość na wyjazd z Włocławka, jednak zdecydowałem się tu zostać i swoją pracą, również społeczną, budować to miasto. Kocham go od urodzenia i kocham go nadal i uważam, że jeżeli my, mieszkańcy Włocławka, go nie pokochamy, no to kto inny ma to zrobić? W rytm serca miasta po zawale wsłuchiwał się Maciej Jastrzębski. Mam nadzieję, że pewnego dnia nagra reportaż o jego pełnej regeneracji.